राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 अनुसार 28 नवंबर 1994 को सायं 6:45 पर विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गृहस्थ में रहे चाहे साधु आश्रम में रहे, भाई हो चाहे बहन हो, एक आप में संसार न रहे, खास बात ये नौका है वो पहले पानी में रहे, बस नौका में पानी न भरे बस ही हो जाएगा। आप गृहस्थ आश्रम में रहे, साधु आश्रम में रहे, पर आप में संसार नहीं भरना चाहिए। भीतर में संसार का जो महत्व है वो पतन करने वाला है। आपका गृहस्थ में रहना है ये बाधा देने वाला नहीं है। मानो संसार का मोह जो आपके भीतर है, पदार्थों का, रुपयों का, भोगों का, मान बढ़ाई का, आदर सत्कार का, महिमा का, जो भीतर आदर है ये पतन करने वाला है। आप भले गृहस्थ में रहो पर आप में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, आप में भगवान रहना चाहिए। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, जैसे भगवान के लिए मन बेचने का बहुत ही आनंद की बात है। भगवान के लिए मन बेचैन रहता है बहुत ही अच्छा है, बड़ी बढ़िया बात है। पर संसार की चिंता नहीं होनी चाहिए। संसार तो निरंतर जा रहा है, एक क्षण भी नहीं टिकता है संसार। आप संसार को अपना माने, आपकी मर्जी है, संसार नहीं टिकता एक क्षण भर भी। ये अंगुली, ये हाथ है, इसको आप देखते हो इतना तेजी से बदलता है कि इसको दो बार अब नहीं देख सकते, इतना बदल रहा है। बचपन में हम जब अपनी माता के जन्म लेते हैं, आज देखा जाए तो कितना बदल गया। वो बदलता ही रहता, क्यों बदल नहीं बदलना है, कभी स्थिर नहीं होता। रात में, दिन में, सुबह शाम, कभी स्थिर नहीं होता, हरदम जा रहा है। आपका शरीर, आपकी पूंजी, आपकी जितनी परिस्थिति, आपकी घटना जो कुछ है सब बदल रही है। रहने वाले केवल परमात्मा है, वो है जो के क्यों रहते हैं। कितने ही ब्रह्मा हो करके बदल जाए पर परमात्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी फर्क पड़ा नहीं, कभी फर्क पड़ेगा नहीं, कभी फर्क पड़ सकता नहीं है। जो के त्यों उनके आप रहो तो मौज रखो, हरदम मस्त रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना करो भगवान से, चाहे सो हो, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं। फिर कोई चिंता नहीं, बड़ी मौज से आप रहो, आनंद में रहो, किसी बात की चिंता करने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। दो बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये मीरा माई का स्वरूप है। कोई भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल मान लेते हैं, परंतु दूसरा न कोई इसको नहीं मानते। दूसरे भी हमारे हैं, माता पिता है, स्त्री पुत्र परिवार है, बेटा पोता है, भाई है, कुटुम्बी है, ये मेरे है, मैं उनको ऐसे, ये गलती होती। सज्जनों, हमारा कोई नहीं है। बड़ा भारी संसार दिखता है, परंतु इनमें इतने बड़े संसार में मेरा कोई नहीं है। आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है सिवाय परमात्मा की। किसी से कुछ होने वाला नहीं है, और सब कुछ भगवान से होने वाला है। केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। दूसरे जितने हैं उनकी सेवा करो, पर उनसे कुछ आशा मत रखो कि ये हमें निहाल कर देंगे, बिल्कुल नहीं है। अवश्यम यातारि विषया, बहुत समय तक भी इनको जाने हुआ अपने है, तो ये अपना नहीं है। ये चले जाएंगे, अपना मानोगे तो चिंता होगी, दुख होगा। बसंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस, बड़ा संताप हुआ। और स्वयं त्यक्ता हेते समसुखम अनंतम विदधति, आप इनको अपना मत मानो, अपने इनकी सेवा कर दो। सिवा इनकी सेवा के और कुछ मतलब नहीं है सज्जनों, धोखा होगा बड़ा भारी। कोई अपना नहीं है, इतना बड़ा भारी संसार है, आपकी सहायता करने वालों कोई तनका भी नहीं है, ये केस भी नहीं है। केवल इनकी सेवा कर दो, वो तीनों है, भगवान के नाते कर दो, संसार के नाते कर दो, आत्मा के नाते कर दो, सेवा कर दो। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ की सेवा करते रहो, ये एकदम पक्की बात है। भगवान अपने हैं, आप भगवान के हैं, ये एक घनिष्ठ बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, ये केवल मेरा अंश है। ममांश नहीं, ममई वांश केवल भगवान का अंश है, सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, निश्चय समझो। और भगवान के मिलने की चटपटी अगर लग जाए तो बड़े भाग्यशाली आप हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत बात प्यारा, किसी बात सुनो, सेवा कर लो बस। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, किसी तरह से ही दूसरों को सुख पहुंचाओ, सेवा कर दो, मतलब कुछ नहीं है। किसी के भी मोह में मत फंसना भाइयों बहनों, और अपना मान करके इनका भरोसा करोगे ये कुछ निहाल करेंगे, धोखा होगा, धोखा होगा, महान धोखा होगा, विश्वासघात हो जाएगी, अपना कोई है नहीं। भगवान तो अपना है और संसार अपना है, सेवा करने के लिए, इनसे कुछ लेने के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, विश्वास ही मत करो, बस ठीक हो जाएगा। मोह दिखता है, अपनापन प्रतीत होता है, अपना कोई नहीं, विश्वास से सुख पहुंचाओ। केवल भगवान अपने हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो गुरुनाथ मैं आपको भूलू नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे, हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति विपत्ति का नाश करने वाली है, हे नाथ मैं भूलू नहीं। ये केवल कहते रहो और भगवान के नाम का जप करते रहो, सेवा तन से मन से सब तरह से सेवा करो, परंतु किसी से आशा मत रखो, सच्ची बात है। भगवान कैसे मिले ये गुंठा बढ़ाओ, ये जप है, ध्यान है, कीर्तन, इसके बल से भगवान को खरीद लेंगे। देखो एक मार्मिक बात है, आप जब ध्यान कीर्तन सत्संग करो पर इनके द्वारा भगवान को खरीद लेंगे ये बिल्कुल मत रखना। भगवान खरीदे जाते हैं, भगवान मेरे हैं, इस अपनापन से, केवल अपने भगवान है, केवल मैं भगवान का हूं। ऐसी बात वहम होता है कि जप करके भगवान को ले लूंगा। देखो अपने किसी पर अधिकार कब होगा कि उनसे अधिक हमारे में योग्यता होगी, बल के द्वारा दूसरों को वश में तब करेंगे जो हम अधिक बलवान होंगे, धन के द्वारा उन पर अपना अधिकार करें जो धन हमारे पास दूसरों से अधिक होगा, योग्यता हमारे से अधिक होगी। एक घड़ी है, ये 100 वर्ष 100 रुपयों में मिलती है, तो 100 रुपयों से कम नहीं मिलेगी, 100 रुपये से अलग मिलना नहीं, 100, 200, 500, 700 ऊपर दे दो वो चट मिल जाएगी। ऐसे भगवान पर किसी बल के द्वारा आप भगवान को खरीद सकते, ये असंभव बात है। बहन कितनी ही तपस्या करो, कितना ही त्याग करो और कितनी योग्यता संपादित कर लो, कितनी विद्या पढ़ दो, वेदों को पढ़ दो, नाम वेद ही न तपसा न दान न चीजया, इनके द्वारा हम भगवान पर अधिकार करेंगे कभी होने का नहीं है। मेरे हैं ऐसे मान करके रो पड़ो, एक नाथ मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है प्रभु। बीमार हो जाता है आदमी, रोकर भगवान को प्रार्थना कर कहता है कोई भी सहायता करने वाला नहीं। लोग कह देते हैं कि तुम्हारे पास वजन हो, भार हो, तो वो बोझ हम उठा सकते हैं, परंतु इस आपद को तो ही भोगेगा और कोई सहारा देने वाला है नहीं। कितने ही प्यारो साफ जवाब दे देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, और भगवान सब कुछ करेंगे। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। जैसे कोई अरण्य में, जंगल में कोई अपना नहीं है, कई वृक्ष है, कई पशु है, कई पक्षी है, तरह तरह के जानवर है, पर अपने सहायता करने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा भरी संसार है, कोई मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे वाला कोई, और वो इतना समर्थ है कि जिसके पास समान समर्थ कोई हुआ नहीं, कोई उनके समर्थ है नहीं, और कोई उसे समर्थ अधिक होगा नहीं, और चौथी बात है कि समर्थ उससे बढ़कर समर्थ कोई हो सकता ही नहीं। एक अनन्य भाव से, अनन्य चेता सत्यं यो मां स्मृति नित्यश, अनन्य और की बात नहीं, तस्या हम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूं। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्यामित सातक तुलसीदास, और कोई मेरा नहीं है। आपकी आवश्यकता को पूर्ति कोई कर सकता नहीं सिवाय परमात्मा के, ये विश्वास मत करना और किसी का। और अपनी तरफ से सेवा सबकी करना, छोटा हो बड़ा हो, सुखी हो दुखी हो, किसी तरह से ही अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो। आपकी शक्ति है उसके अनुसार सेवा करो, ये बात है। क्या कहूं मैं, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, प्रभु आप, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारो पुकारो। दूसरा भरोसा करना है, ये विश्वासघात होगा, इसमें वहम होगा कि हमारे को निहाल करेगा, कोई निहाल करने वाला नहीं है। तो क्या कर अच्छा प्रसंग चल रहा है, प्रसंग अच्छा चल रहा है। काठ की ओर से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो को झारे, श्यार की ओर से श्यार बचे नहीं, सिंह पारे तब दोनों को फारे, मैं मूसा की ओर से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पारे तब दो को मारे, आन की ओर से जीव बचे नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे, शिवाय भगवान के और कोई नहीं है। आग लग गई थी इसके आठ काठ के पास में रख दो, वह सब मर जाएगी। बिल्ली से है उसे मरने के लिए विचार करके मार देगी, तू चूहा तू से उसे सारे हो जाओ तो एक दो को उसको मार देगी, वो तो शहर की ओर से कहते हैं हम सिंह से बचे तो दोनों को फार देगा। आप जिसकी आठ लो, जिसको सहारा लो, वो सब का सब खत्म होने वाला है, वो आप ही खुद खत्म होने वाला, आपको क्या निहाल करेगा। लोगों ने ये बहम पड़ता है, ये बड़े भारी धनी आदमी है हमारे को निहाल करेंगे, वे धनी कुछ निहाल नहीं कर सकते, आपको क्या निकल करे, खुद बच नहीं सकते, धन आपको बचा सकता नहीं, आपको मान बढ़ाई बचा सकता नहीं, आपके बेटा पोता परिवार बचा सकता नहीं, आपके पास में योग्यता है विद्या है कितनी योग्यता है वे कुछ भी आपको बचा सकते नहीं, वे सब खत्म होने वाले हैं। ये मौग ऐसी मौग है मरने की बात, सब मरने वाले हैं, मरने ही मरने वाले हैं, क्या करेगा बचा, क्या पिछाब कैसे बचाएंगे आपको। तो एक भगवान को सहारा लो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, बार बार यही कहता हूँ बस, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है। बिल्कुल जैसे सुने जंगल में आदमी रोता है, ऐसे संसार के रहते हुए ही रोना ही पड़ेगा, कितने ही आदमी दिख है पर बिल्कुल सुना जंगल है, कोई अपना नहीं है। मोह में एक एक करता है, उसका भरोसा रखता है, वो उसका भरोसा, वो उसका भरोसा। दो आदमी ठगाई करने वाले हो, अब ठगा को ठगाया जाएगा कौन, सभी ठगने वाले, वे समझते हैं मेरे को निहाल करोगे, मेरे को निहाल करेंगे, मेरे को निहाल, सब धोखे में आ जाओगे, विश्वासघात होगी, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। ये गुरु महाराज है, ये माता पिता है, ये संबंधी है, हमारे सगे संबंधी है, हमारी जाति के है, हमारी ज्ञाति के है, हमारे है, ये कोई अपना नहीं है। केवल भगवान को ही याद करो, राम राम राम राम राम राम राम राम। मारवाड़ में खेत में रहने वाली आग लग गई, वो बिचारी सोती हुई थी, रात्रि में आग लग गई, जगी तो आग लग गई, बछड़ा उसको बाहर ले लिया, बड़ा बछड़ा रह गया अपने लोट बच्चों को, तो बाहर ले लिया उसको, बच्चे बचाने के लिए गई तो झुलस गई आग से, गिर पड़ी, बछड़े को बचा लिया, मन सब शरीर एकदम जट बढ़ गया। दो तीन दिन हम ऐसी दशा हुई, घर पर लाए वो ऐसी दुर्गंध आ गई, घर सड़ गया। वो बिचारी सत्संग करती थी, उनके घर भिक्षा लाई है मैं जानता हूँ, मीर बीराबाई नाम था उसका। तो दुर्गंधी आने लगी शरीर की, शक्ति कुछ नहीं, ऐसे शरीर में जमराज के दूत दिखे, मरने के वो मरता तो ले जाने के लाए, तो वो आए तो फिर राम राम राम राम राम राम राम राम, सब शरीर जहाँ हुआ दुर्गंध आ रही खिल गया, पर राम राम राम राम राम करते रहे। घर वालों से बोले नहीं, सीताराम जी साधु थे हमारे, वो भिक्षा को गए तो उनसे बोली, उनका महाराज जमराज के दूत दिखे, राम जी का नाम लेने से मैं बचा बची हूँ। वो राम राम राम राम करते रहे, कोई बोले नहीं किसी से, क्या करेंगे ये, मर गई वो। पर वे जमराज के दूत अंतर्ध्यान हो गया, राम राम करते ही भय मिट गया, विश्वास पक्का हो गया कि बचाने वाले भगवान है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते करते सही छूट गया। ऐसी बातें बीती है आदमियों में, क्या न्याय करेंगे बताओ। ऐसी विलक्षण बात है। इस वास्ते भाई बहनों से मेरा कहना है, ये केवल भगवान के नाम का जप करो, ये प्रभु पुकारो, आपको ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, विद्या की जरूरत नहीं है, वेदों के अध्ययन की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का आश्रय भरोसा, और एक भगवान का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई कोई दूसरा अपना है नहीं, केवल भगवान अपने। आप कैसे ही तो दरिद्री हो, कैसे ही आप पापी रहे हो, कैसे ही आप दुराचारी रहे हो, कितना ही आपने अत्याचार किया हो, पर तो केवल रो पड़ो भगवान का भी, भगवान कुछ याद नहीं रहता कुछ भी। बीरबल था बादशाह का मित्र, तो एक दिन वो बोले कि तुम्हारे जो भगवान है उसके पास कोई रहने वाला है ही नहीं, जब मौका पड़ते हैं वो मौका पड़ने पर ठाकुर जी को खुद को दौड़ कर रक्षा करनी पड़ती है, और कोई है ही नहीं सहायता करने वाला। हमारे कई आदमी है, उनसे मैं आदमी को भेज देता हूँ, बहुत हमारे आत्माओं करे, तुम्हारे परमात्मा खुद दौड़ते हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, बताओ उत्तर। तो उसने कहा कि मैं फिर उत्तर दूंगा, इसलिए अभी नहीं पीछे दूंगा उत्तर। तो एक आदमी से कहा कि इस बादशाह का शाहजादा छोटा लड़का है, ऐसे एक पुतला बनाओ, जैसे ये तस्वीर बनाई मूर्ति, ऐसा बनाओ बढ़िया जो बिल्कुल बादशाह को दिखे, मेरा लड़का ही ऐसा ही दिखे, ऐसा बना करके और रखो। तो बादशाह बगीचा में बड़ा जलाशय उसके नौका में बैठे हुए उस पर घूम रहे थे, तो वो स्त्री को कह दिया कि लड़की को तुम इसको शाहजादा को ले लो। तो वैसा अगर बच्चा हाथ में लिया और वो देने लगी, देने लगी तो उनके हाथ में उसने छोड़ दिया, तो एकदम गिर गया। तो बादशाह कूद पड़े एकदम, निकाल कर लाए, जो तो पुतला था। तो बीरबल ने कहा कि आपके आदमी इतने, फिर आप क्यों तोड़ पड़े, बहुत आदमी मर गए, अरे आदमी मेरे मर जाए वो। तो से भगवान हमारे ऐसे दयालु है, स्वयं काम करते, मेरे भरोसे रहते हैं उसकी भगवान। अनन्या सिंधियन दो वाम ये तरह पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य हम। अनन्य भाव और आश्रय, एक ही भगवान का भरोसा है, वो किसी का भरोसा नहीं है। तो उसके लिए भगवान दौड़ पड़ते हैं। आपने दूसरे को हुक्म क्यों नहीं दिया, हुक्म देते वो तो मर जाए। तीन से ज्यादा, इतने से ज्यादा स्नेह भगवान का है, जो भगवान का हो जाता है। भाइयों बहनों, ये प्रार्थना करता हूँ आप सच्चे हृदय से केवल भगवान मेरे हैं ऐसा मान लो। स्वीकार कर लो ऐसा, सेवा दूसरों की करो पर भरोसा किसी का मत रखो। कौन रक्षा कर सकेगा बताओ? ये भरोसा केवल भगवान का, और भूलो मत। चलते फिरते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सेवा करते रहो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंब हो, बहनों माताओं के सास हो, ससुर हो, देरानी हो, जेठानी हो, बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, जितने हैं उनकी सेवा करो। किसी का कोई भरोसा नहीं है, सब जाने वाले हैं, संसार सबको खा रहा। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर निरंतर काल भक्त सबको करे हरिशरण दर्पण। ये काल सबको खा जाता है। ब्रह्मा की बड़ी भारी उम्र है, उसको भी काल खा जाता है, वो भी सब उम्र मर जाता है, तो वे भी कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक भगवान है जिसके अधीन काल भी भीतो अस्मात पवन पवते भीषो देती सूर्य भीतर अग्निश रमर दुआ सब भयभीत होते हैं। मौत है दुनिया को भय देने के लिए, डरती है मौत भी खुद डरती है। ब्रह्म अग्नि तर बीच में मत कर काटे कोय, उलट काल को खाते हरिया गुरु गम हो। काल को खा जाता है, काल सबको खा जाता है, वो काल को खा जाते भगवान। कालो उसमें लोगों का क्षय कर दो, सब लोगों को क्षय करने वाला वो काल। काल डरे अणगरसो भाई, काल डरे अणगरसो भाई, ताकू संतान से इसलिए वाले संतान उसने प्रण किया है। तो काल भी उनके सामने मर जाता है, मौत भी जिसने मर जाती है। संपूर्ण का लय करने वाला काल, काल और जमराज ये भी भयभीत हो जाते हैं। तो सर्वोपरि परमात्मा है, गुरु की महिमा है और केतों केयों की महिमा है, परंतु भगवान के सिवाय कोई ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, हुआ होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। हे नाथ, हे नाथ, आप भगवान को जाने चाहे न जाने, आपको भगवान जानते हैं। एक संत थे, वो शिवालय में ठहरे हुए थे, गांव से भिक्षा कर दिया, भजन करते वहां शिवालय में रहते थे। तो एक बूढ़े बाबा अपने पोता परपोता छोटा लड़का उसके कंधे पर हाथ लिए वो आते थे वहां, तो रोजाना आवे शिव जी को प्रणाम कर चला जावे। तो उस साधु ने पूछा कि बाबा तुम्हें दिखता नहीं है, बूढ़े हो गए फिर रोजाना क्यों आते हो? कि महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो वैसे तेरे को दिखता है? दिखता तो नहीं है मेरे को। तो दिखता नहीं फिर रोजाना क्यों आते हो? तुम देख तो सकते नहीं शंकर को, फिर आते क्यों हो? उसने कहा महाराज मैं नहीं देख सकता, परंतु शंकर तो मेरे को देख लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं नहीं देख सकता, मैं तो अपना आ करके यहाँ आ जाता हूँ, नमस्कार कर लेता हूँ, तो भगवान देख लेते हैं मेरे को। तो आप चाहे भगवान को जाने नहीं जाने, पर आप भगवान को पुकारे तो आपकी पुकार सिद्ध हो जाएगी। आप भगवान को नहीं जानते, भगवान आपको जानते हैं। यहाँ पशुपतिनाथ के यहाँ जाओ, भगवान दिखे न दिखे पर मत करो। आप तो बड़े आदर्श हैं, दरबार में जाओ नमस्कार करो, हे पशुपतिनाथ मैं तो केवल आपको चाहता हूँ, आपको भूलू नहीं, प्रार्थना मेरी एक ही है और आपसे मेरा कुछ नहीं कहना है। ना जीने को चाहता हूँ, ना मैं धन चाहता हूँ, ना परिवार चाहता हूँ, ना विजय चाहता हूँ, ना बढ़ाई चाहता हूँ, ना बल चाहता हूँ, एक यही चाहता हूँ आपको भूलू नहीं, केवल आपकी याद रहे, आपको भूलू नहीं। दर्शन देने के लिए भी मैं आग्रह नहीं करता कि दर्शन दो, दर्शन दे न दे आपकी मर्जी, उचित समझे जो करे। एक ही बात है, आप मेरे को प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आपको भूलू नहीं, केवल आपके चरणों में ही मेरा स्नेह हो, आपको भूलू नहीं, आप कहूंगा। ये मांगने की चीज है, भगवान से संसार की चीज मांगने कोई नहीं, वो तो मर जा गए। कहा मांगू कसु फिर न रही, देखत नैण चलो जग जाई, कहा मांगू कसु फिर न रहे। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं राग पुरुष का जोड़ा, कुछ कोई साथ रहने वाला नहीं, क्या मांगू, कुछ ठहर न रहा ही। देखते नैन से देखते देखते संसार मौत में जा रहा निरंतर, क्या सहायता करेगी मेरी। इस वास्ते हे नाथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मेरे को मीठे लगे, आप प्यारे लगे, आप मीठे लगे, आप मेरा चित्त लग जाए, इतना ही भावना है। दर्शन दे न दे कुछ परवाह नहीं। एक सज्जन कहते हैं कि महाराज आपको मुक्ति देना हो तो आपके भक्तों को मुक्ति दो, भक्ति दो तो भक्ति भी आपके प्यारे भक्तों को दो, आप कृपा करो तो जिस बच्चा हो आपकी कृपा करो। मैं तो एक ही बात मांगता हूँ, क्या कि आपके बिना मेरी बेचैनी हो जाए, चित्त में आग लग जाए, आपके बिना सह न सकूं, ऐसी अग्नि लगा दो। अरे मर जाने पर भी आग लगाते हैं, बाढ़ते हैं, तो आप मेरे जीते जी ऐसी अग्नि लगा दो कि मैं आपके बिना जलन हो जाए, पैदा नहीं कर सकूं, ऐसी ला तो लगा दो, आग तो लगा दो। प्रभु मुर्दे को ही लगाते हैं आग लगाने तो मुर्दे से मुर्दा होता है, उसके भी आग लगाते हैं। मेरे जीते जी आप ऐसी आग लगाओ, आपके बिना मैं रह न सकूं, जी न सकूं, ऐसी अग्नि तो लगा दो नाथ। मैं और योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ, तो पात्र नहीं हो तो अग्नि तो लगाओ, आपके बिना सचपटार लग जाए। और कुछ स्वभाव है नहीं, ना प्यास लगे, ना भूख लगे, ना नींद आवे, नारायण लगन में ये पांचों पांच चीजें बताई, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीत बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीत बहुबात, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगे सिवाय आपके मेरे को, और कुछ भावे नहीं। एकदम जान हो रही आपके बिना, ये प्रेम ऐसी चीज है कि सबसे ऊपर प्रेम है संसार में। महिमा ज्ञान की करते हैं सभी, जीवन मुक्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, उससे भी श्रेष्ठ प्रेम है। आप प्रेम करो, प्रेम केवल भगवान में स्नेह करो, हे नाथ आप में मन लग जाए, आपका प्रेम प्राप्त हो जाए, इससे समान कोई ऐसी नहीं है। प्रेम करना आपके हाथ की बात है। पार्वती जी जैसे पार्वती ने भगवान शंकर को चाहा, तो शंकर चाहे हमारे को माने न माने, जन्म कोटि लग रगर हमारी, भरो शंभु न तुरहो कुवारी, मैं तो भगवान शंकर को स्वीकार करूंगी, चाहे करोड़ जन्म बीत जाए तो बेश बीत जाओ। तजो न नारद कर उपदेशु, नारद जी का उपदेश छोड़ूंगी नहीं। आप कहे शतवार महेश, भगवान सौ बार कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो आप स्वीकार मत करो। आपको मैं आपके ऊपर मैं अपना बल लगाता ही नहीं, लगाते ही नहीं, आपको संकोच में डालते नहीं, आप मेरे प्यारे हैं बस, आपके बिना मेरा जीना नहीं हो सकता, ऐसे मैं रोता रहूं, जल जलती रहे, आपको मैं कुछ नहीं कहता, केवल आप प्यारे लगे, ऐसा दे दो मैं वरदान, ऐसा वरदान दे दो कि आप हरदम मीठे लगो, प्यारे लगो, आपकी स्मृति प्यारी लगे। केवल ये एक मांग है सज्जनों, करके देखो तो सही, आपके सिवाय कुछ नहीं रहे। आप आवे न आवे, दर्शन दे न दे, शांति दे न दे, प्रबंध करें न करें, वो आपकी मर्जी अवश्य करो। मेरी एक ही बात है कि आपके बिना और कुछ स्वभाव नहीं, कोई भाव है नहीं, केवल आपकी बस स्मृति याद रहता रहूं। दर्शन मत दो, मुक्ति मत दो, ज्ञान मत दो, परंतु मेरे को आप मीठे लगे, बस इतनी बात है, आप प्यारे लगो, और कोई मेरे को प्यारा ना लगे, केवल आप मेरे को प्यारे लगो। तो भगवान ना नहीं कह सकते, प्रेम करने वाला प्यार रखने वाला वो प्यारा लगता है। प्यार प्रेम है वो इतनी ऊंचे दर्जे की चीज है कि क्या बताऊं। जैसे हम भोजन करें तो भोजन कितना ही चाहे, अमृत मिल जाए, कुछ भी ले जाए, तो ज्यादा वो बढ़िया चीज होती है तो वो चीज खत्म हो जाती है, और नहीं होती है तो पेट भर जाता है, प्यास लगे तो पेट भर जाता है, अथवा वो चीज खत्म हो जाती है। प्रेम प्रेम से पेट तो भरता नहीं, प्रेम कम होता नहीं, निरंतर भगवान प्यारे लगते रहे, प्रेम से कभी तृप्ति नहीं होती, कभी पेट भरता नहीं, प्रतिक्षणम वर्धमानम, केवल भगवान मन लगे। ये निर्गुण से निर्गुण भक्ति योग का लक्षण बताया है, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में प्रवेश हो रहा है, समुद्र को जरूरत है कि नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हरदम गंगा जी प्रविष्ट हो रही है, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, गंगा जी निरंतर समुद्र में जा रही है। ऐसे हे नाथ, मेरा मन केवल आप में प्रविष्ट होता रहे, आप राजी हो नाराज हो कुछ भी कैसे हो, एक ही मैं तो मांगूंगी, मेरा मन केवल आपको याद करता रहे, आपको छोड़े नहीं, केवल आपको याद करे। सज्जनों, ये असली बात है, वही भगवान को प्यारा लगेगा, उस भगवान की तरह मेरे कोई प्यारा लगता नहीं। क्या लगे, सब मरने वाले हैं, सब काल का कलेवा है, सब जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, ये बड़े बड़े पर्वत दिखते हैं, बड़े बड़े समुद्र दिखते हैं, सब नाश की तरफ जा रहे हैं, महाप्रलय होने पर सब लीन हो जाते हैं, निरंतर काल में जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अरे भगवान का सहारा है, भगवान की शक्ति है, उस भगवान की शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं मैं, स्वर्ग में भेजो, मृत्यु लोग में भेजो, और कहते हैं चाहे नरक में भेज दो, आपकी जहां मर्जी नीचे से नीची जगह भेज दो, महान भयंकर नरकों में भेज दो, मैं ना कह नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ऐसे नरकों की यात्रा में कितना ही दुख पाता रहूं, परंतु आपको याद करता रहूं, आपके चरणों में मेरा चित्त लगा रहे, फिर तकलीफ चाहे जितनी भेज दो, एक ही मांग है, मृत्यु अवस्था में भी आपके चरणों को भूलूं नहीं। सज्जनों, ये चीज मांगने की है, कोई दुख ठहरा गया नहीं, जहां भगवान में मन लगा, किसी की ताकत नहीं आपको कोई तंग कर सके, भगवान से बलवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई न तत् समोस्तिका कुतो नियो लोक त्रेप्य प्रतिमा प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव है, ऐसा आपके समान किसी में प्रताप प्रभाव नहीं है, किसी में शक्ति नहीं है, ऐसी ऊंची शक्ति है आपकी, एक भगवान में लग जाओ। सोचो मत कि भगवान हमारे को, भगवान कुछ सहायता करेंगे, भगवान कुछ देंगे, कुछ इच्छा नहीं, आप मीठे लो, मत जन्म न फल मेदम मधु गई चारे मत प्रार्थने मद अनुग्रह तद्भृत्यवाग स्मर लोकनाथ। दोनों बात, मत जन्म न फल मेदम, मेरे जन्म का फल यही है, मत जन्म न फल मिदम मधुबारी, और मत प्रार्थनी, मेरे जन्म का फल यही है, मेरे प्रार्थना का विषय भी यही है, और आपकी कृपा भी इसी मानू, तीनों बातें, मत जन्म न फल मिदम मधुबारी, मेरे जन्म की सफलता इसी में, मेरी प्रार्थना ये एक ही है, और आपकी अनुग्रह में इसी में है, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्य से भृत्य सर्वलोकनाथ, आपके दासों के दास, दासों के दास, छह सात पीढ़ी आगे से आगे से, इतने ही तुम मान लो, ऐसा परंपरा से मैं एक हूँ आपका, दूर से दूर भी संबंध आपके साथ है, गाड़ी होती है रेलगाड़ी भी 25-50 डब्बे लगे हुए है, एक एक से अंत दबाई उसे लगा रहे, तो कोई हजरी तादर हो, पर संबंध आपके साथ, सब दूर से दूर एबीसी वो डब्बा है, उसके साथ उस भगवान उसे अंजन के साथ है। ऐसे तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्य से भृत्य साथ इतना दूर आप करो, इतना दूर से ही संबंध हो बेशक, पर आपके साथ संबंध रहे बस, फिर कोई परवाह नहीं। ऐसे भगवान से मांगो, रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारं गमयिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रम मित पुत्र मित्रे नहीं गोसहाया। कहते हैं महाराज, रे चित्त चिंतय, अपने चित्त को कह रहे, रे चिंत चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, भगवान के चरणों को तू याद कर। पारं गमिष्यति यतो भवसागर से, संसार समुद्र से तो पार हो जाएगा, भगवान के चरणों को याद रख। महाराज कप वात पित्त से जब ऐसा रोग फैल जाएगा, अंत में स्मरण हो कि न हो मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं आपको न भूलू। एक संत थे, वो कहते थे मेरे को जब सत्संग की अच्छी बात होती है, भगवान की याद की बात होती है, तो प्रार्थना करता हूँ नाथ ये आपके पास जमा रखो, मैं आपको भूलू नहीं, मेरे को आप याद दिला दिया करो, ये अच्छी बात आप याद दिलाओ। मैं याद कर लू ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से ही आपकी याद होगी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको याद कर लू। अब केवल आप ही कृपा करो, तो कृपा के तत्ते अनुकंपा सुसमेक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाक हृदय वापुर जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में, देखे थे महाराज तत्ते अनुकंपा, आपकी कृपा की तरफ दृष्टि देखो, केवल अपने किए हुए फल भोगता रहो, मेरी दृष्टि केवल आपकी कृपा की तरफ रहे बस। और करूं क्या, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहूं, केवल आपको नमस्कार करता रहूं। ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का अब हकदार होता है, मुक्ति पद से दाय भाग उसका अधिकार हो जाता है। तो आपको याद रखू, इतनी आप कृपा करो, मैं भूल जाऊं तो भी आप कृपा कर याद करो। और भगवान ने कहा है कि मेरा भरोसा कर मेरे को याद करता है तो वो काठ की तरह पत्थर की तरह जड़ हो जाए, कुछ स्मृति नहीं हो, ऐसी अवस्था में मैं उसको याद रखता हूँ। वो अपने होश रहने पर मेरे को नहीं भूलता, अगर वो बेहोश हो जाए पर याद, जब तक होश रहे मेरे को याद करता है, तो मेरे को होश रहेगा तब तक मैं उसको याद करूंगा। जीव बेहोश, भगवान बेहोश होते ही नहीं। अपनी योग्यता भगवान में लगा दो, फिर भगवान अपनी योग्यता से मेरे को याद करेंगे। अपनी शक्ति भगवान के चिंतन में लगा दो, फिर मेरे उद्धार के लिए भगवान आप अपनी शक्ति लगा देंगे। और भक्ति अपनी शक्ति लगा देंगे, फिर किसकी ताकत जो भगवान से अलग रह सके। वो अपार अनंत शक्तिशाली भगवान है, सब तरह से हरि अनंत हरि कथा भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान का नाम अनंत, भगवान का बल अनंत, भगवान की योग्यता अनंत, अनंत ही अनंत सब तरह से है। मैं मेरी शक्ति लगा दूं तो मेरी शक्ति तो तुच्छ है मेरा, पर मैं पूरी शक्ति लगा दूं तो भगवान अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, यथार्थ तथा है। अपनी शक्ति भगवान लगा दो, सज्जनों कितनी सरल बात है, अपनी शक्ति भगवान में लगा दो, फिर भगवान अपनी शक्ति उद्धार में लगा देंगे। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। तुहे तुहे तुहे तुहे एक तुही है महाराज, और कोई नहीं है। तुहे तुहे याद माने आवे रे दर्द में, दुख पड़ता है रे तो याद आता है, सुख में भी तू ही, दुख में भी तू ही, आफत में भी, संपत्ति में भी, सब जगह है नाथ। आपको कैसी अवस्था में रहे, अच्छी अवस्था हो, बुरी अवस्था हो, नीची अवस्था हो, कैसी अवस्था हो, मैं तो नाथ आपका हूं, ऐसे कहते कहते हो। ये दृढ़ता से जमा लो बात, और कोई रक्षा कर सकता नहीं, कोई बचा सकता नहीं। और भगवान के भक्त को कोई भी किंचित मात्र भी बिगाड़ सकता नहीं। भक्तों की मदद भगवान खड़े सुन भाई, भक्ता का बुरा जो चाहे कतल हो जाई। हिरणा कुश ने की छोड़ बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया। जब किया असुर अति को बदिया दुख काया, प्रहलाद भजा मन राम को नहीं घबराया। वो राम जी बजाय घबराते ही नहीं। राक्षसों में जो जल्लाद थे, फांसी चढ़ाने वाले आदमी होते हैं राज में, उनको जल्लाद कहते हैं। तो जहाँ राक्षस थे जल्लाद, ऐसे जाति भी क्रूर और जल्लाद, उनको लड़े को फांसी तरह मारना यही काम। प्रहलाद के पिताजी ने कहते कि ले जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, मार दो इसको। प्रहलाद जी कुछ नहीं कहा, चलो अब लगे मारने महाराज। वे अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए, प्रहलाद के चोट ही नहीं लगे। खूब मेहनत कर ली, प्रहलाद मरा नहीं। आगे अब वो रीस करता है कि एक बच्चा नहीं मरता तुम्हारे से, ऐसे तुम हो, एक तुम्हारे से बालक भी नहीं मारा जाता, कैसे ऐसे। वो धमकाने लगे, वे कांपने लग गए, नाक्षी गाड़ी कांप रहे हैं। तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि रटो संकट घटे, सद्भाव की छोड़ो समीरण, बद्ध पद के बादल फटे। राक्षस के सामने कह रहे हैं राम राम करो, राम राम करो, राम राम। उसको सुहाता नहीं है राम, वो छोटा सा नन्ना सा बाल कह रहा है, राक्षसों को कह रहा है। तुम डरते क्यों, भगवान का नाम लो, बाप के सामने कह रहा है। वो कहता है हरि भरी आंखों ने सर्वेश, यह तलवार है मेरी तलवार है, कोई भगवान को याद करे उनका टुकड़ा टुकड़ा कर दूं मैं, ऐसा क्रोध कर रहा है उनके सामने प्रहलाद जी। राक्षसों को धीरे धीरे, राक्षस कांप रहे हैं, अरे कांपते क्यों, भगवान को याद करो, नाम लो भगवान का। अब ये विचार क्या भगवान को समझे, पिता के सामने उपदेश दे रहा है भगवान के याद करने, किसका बल है, भगवान का बल है, कितना ही दुख दे। अग्नि में रख दिया प्रहलाद जी को, आग लगा दी, आग ने बीच में बैठा दिया। अब बीच में बैठा दिया तो वहां भी वो तो मस्त हो रहा है। प्रहलाद कहता है राम नाम जपता कुतो भयम, सर्वताप शमनैव भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पाप को भी सलिलायते धुना। पिताजी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, वो नाम लेते हो मेरे उभय किस बात का है, भगवान का नाम मेरे मन में मेरी जबान में आ रहा है तो कोई भय नहीं है। ये अग्नि जो जला रही सबको ही, पश्चिता तो मैं महाराज आप आओ इधर, पिताजी मेरे पास आकर देखो, पाप को भी सलिलाए थे धुना, अभी ये अग्नि भी पानी हो रही है, ठंडा जल हो रहा है, आकर देखो। आकर देखेगा आते बीच में मर जाओ तो ठेठ पहुंचे ही नहीं, अग्नि चारों तरफ अग्नि जल रही है, बीच में बैठा पश्चाता तो मम गात्र सन्नी दो, पिताजी आओ देखो मेरे पास, मस्त हो रहा है। वे आश्चर्य कर रहे हैं कि बात क्या है, अरे बात क्या है, अग्नि में दाय का शक्ति है किसकी, आदित्य गतन तेजो जगत भाषेजो विद्धिमावकम, सूर्य में अग्नि में दाई का शक्ति तो भगवान की है, अब भगवान क्यों कैसे मारे। सिंघनी बड़ी क्रूर होती है, पर सिंघनी के बच्चे को खा जाएगी क्या, भगवान की अपार शक्ति है, पर भगवान के बाल के सामने भक्ति से उत्कुंठित हो जाती है, उसको कैसे मारे, कैसे जला उसको। तो अग्नि की ताकत नहीं चला दे, वो अग्नि भगवान की शक्ति है, दाय क्या भगवान की शक्ति है। संसार यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद, संसार में जो लक्ष्मीमान है, जो तेजस्वी है, जो बलवान है, सब में वो शक्ति भगवान के तेज के किसी अंश से उत्पन्न होने वाली शक्ति है। वो क्या बिगाड़ कर सके भगवान के भक्त को? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो एक आश्रो, एक भगवान का आश्रो, उसका एक पद मानो, उसी से प्रार्थना करते रहो। अरे मांगो केवल प्रेम भगवान से, आपके चरणों का प्रेम हो जाए, आपके चरणों में बिना मैं रह न सकूं। अग्नि सी लग जाए आपके स्मरण बिना जीवन मेरा न रहे, भस्म हो जाऊं बेशक स्मरण आपका बना रहे। सदगुरु सबसे सार बात ये है, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। भगवान ने संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है, बने रहने शत्रु जलाग्नि मध्य, जहां कहां रक्षन्ति, भगवान सब जगह रहा करते हैं। उसकी भरोसा रहो, चिंता मत करो। हे नाथ, हे प्रभु, नाम लेते रहो, पुकार करते रहो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भगवान में अपनापन रखो, अपनापन में जो ताकत है और किसी तप में, जप में, विद्या में, योग्यता में, वो किसी में तप लेती है। इतनी शक्ति अपनापन में है, मैं तो आप गाऊ। जिन बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी बात आज अभी सुधर जाए, वो राम को नाम जपो। भगवान की होकर भगवान को पुकार, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसे भगवान को पुकार तो सब सुधर जाए। बस वो राम को नाम जपो, तुलसी तरी को समाज, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की, पशुपतिनाथ भगवान की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय।